Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў. Чытае аўтар. Частка 17. Заняткі ва ўніверсітэце пачаліся з таго, што ўсіх студэнтаў, акрамя пяцікурснікаў, кінулі на ўборку бульбы і кідалі штогод, па чацвёрты курс уключна. Бываюць жа такія супадзенні. У той дзень, калі пісаў менавіта гэтую старонку ўспамінаў, уключыў тэлевізар, каб паглядзець выпуск навінаў па БТ. Спачатку паведамілі, дзе пабываў, каго прыняў, каму паабяцаў адарваць галаву кіраўнік дзяржавы, які паставіў чарговыя задачы. А потым падалі караценькую інфармацыю. Спыненыя заняткі ў шэрагу ВНУ. Студэнты накіроўваюцца на ўборку бульбы. Я аж развесяліўся, хоць тут хутчэй плакаць трэба. Ды ўсё ж і смешна. Паўстагоддзя прайшло, а калгасны воз з бульбай і сёння тамака. Заграз на палёг, і без дапамогі студэнтаў яго не выцягнуць. Дзяды ездзілі на тую бульбу, а цяпер унукаў праводзяць. Ці можа быць больш яскравая ілюстрацыя таго, што такое калгасны лад на вёсцы, за які дагэтуль зацята трымаюцца нават і ў постсавецкай Беларусі. Ды ёсць яшчэ адзін момант, які звязвае сённяшні дзень з тымі далёкімі днямі. Перазовы сённяшняй непрымірымасці да іншадумства з тагачаснай да яго нянавісцю. У аўдыторыях БДУ 1950 году гучэла рэха году мінулага, 49-га, калі грамелі ўніверсітэцкіх касмапалітаў. Пра аднаго з іх, дацэнта Барага, хлопцы са старэйшых курсаў распавядалі як пра найлепшага выкладчыка філфака. Выкладаў ён старажытную рускую літаратуру, ведаў на памяць амаль усе старажытныя літаратурныя тэксты і ўмеў падаваць іх так, што аўдыторыя затойвала дыханне. Але ў Барага быў адзін вялікі мінус – пятая графа, што аўтаматычна далучала чалавека да бязродных касмапалітаў. Яго, фанатыка старажытнай рускай літаратуры, абвінавацілі ў нізкапаклонстве перад Захадам, у непавазе да вялікага рускага народа і яго культуры. Ніякіх доказаў непавагі не патрабавалася. Доказам быў нос дацэнта Барага. Ды каб толькі рэха палітычнага гвалту 49-го году блукала па ўніверсітэце, працягваўся сам гвалт. На кафедры рускай літаратуры было некалькі выдатных выкладчыкаў – Саўсун, Круцікава і Рэзніку. Васіль Рыгоравіч Саўсун – вучань і паплечнік вядомага рускага вучонага, стваральніка новай паслярэвалюцыйнай школы літаратуразнаўства, новай метадалогіі гэтай навукі, прафесара Маскоўскага ўніверсітэта Пераверзева, таксама некалі быў прафесарам МГУ. У 1928 годзе разам з Пераверзевым і іншымі выступіў аўтарам кнігі літаратуразнаўства, у якой якраз і абгрунтоўвалася новая метадалогія. Напрыканцы 20-х, пачатку 30-х гадоў мінулага стагоддзя на кнігу і на пераверзеўцаў абрынулася партыйная крытыка за антымарксісцкі рэвізіянісцкі падыход да вывучэння рускай літаратуры 19-го стагоддзя. У прыватнасці за апалягетыку творчасці Дастаеўскага, якога тая артадаксальна-бальшавіцкая крытыка стала называць цемрашалам, зацятым ворагам рэвалюцыі. Раман Дастаеўскага «Бесы» быў абвешчаны зласлівым пасквілем на рэвалюцыянераў. У 38-м годзе Пераверзеў усе ягоныя паплечнікі пайшлі ў гулаг. Саўсун адсядзеў 10 год. Пасля лагеру яму было забаронена жыць і працаваць у Маскве і Ленінградзе, наогул у цэнтры Расіі. І ён абраў Менск, БДУ. Прафесарам ён больш не быў, проста выкладчык, без жадных навуковых ступеняў. Чытаў ён курс рускай літаратуры другой паловы 19-го стагоддзя і чытаў бліскуча. І, чаго нельга было не заўважыць, ніколі не спасылаўся ў сваіх лекцыях на класікаў марксізма-ленінізма і, так бы мовіць, іншым не даваў. Калі які-небудзь студэнт плаваў на экзамене, і спрабаваў выратавацца з пасылкамі на выказванні Леніна і Сталіна аб літаратуры наогул, Саўсун яго абрываў. «Это к теме не адносіцца, матэрыял вы не знаеце, садзіцесь, двойка». Прыгажуня Людміла Владзіраўна Круцікава выкладала рускую літаратуру 20-го стагоддзя і таксама бліскуча, натхнёна, і ў многім зусім не па праграме. То бок праграмны матэрыял падавала сцісла, затое спынялася на тым, што ў праграму наогул не ўваходзіла, альбо толькі ўпаміналася як прыватны, другарадны момант. Распавядала пра паэзію Пастарнака, Гумілёва, Мандельштама, хоць апошнюю праграму не тое, што не ўваходзіў, само яго на імя было пад забаронай. Шырока знаёміла з паэзіяй Ганны Ахматавай і казала пра паэтку зусім не тое, што патрабавалася па праграме, дзе Ахматава ўпаміналася толькі ў кантэксце партыйнай пастановы аб часопісах «Звезда» і «Ленінград». Цікавым, яркім выкладчыкам літаратуры народу СССР быў Леанід Рэзнікаў, прыгожы, інтэлігентны, іранічны чалавек. Сёння разумею, што гэтыя людзі былі не тое, што смелыя, хоць вядома і смелыя таксама, але перадусім яны былі людзьмі сапраўднай культуры, якая была іхняй арганічнай чалавечай якасцю, уласцівасцю душы. Яны проста не маглі паводзіць сябе інакш насуперак сваім ведам і сумленню. Хоць не магу не сказаць і пра тое, што да Беларусі, да беларускай літаратуры, асабліва да беларускай мовы, яны былі людзі раўнадушныя. Гадамі жылі на Беларусі, нават і не падумалі вывучыць беларускую мову і сур'ёзна зацікавіцца ейнай літаратурай. Яны ўспрымалі Беларусь як расійскую правінцыю, ды і ўніверсітэт тады толькі па назве быў беларускім, як, дарэчы, і сёння. Амаль усё выкладалася на расійскай мове. І ўсё ж гэтыя людзі былі сапраўдным промнем святла у тыя часы. За гэтых трох узяўся прафесар Іван Васільевич Гутараў. Постаць таксама неардынарная, яркая, нават таленавітая, і разам з тым партыйны інквізітар. Прафесар Гутараў выкладаў уводзіны ў літаратаразнаўства, аднак уласна літаратаразнаўства ў ягоных лекцыях было мала. Бясконцыя цытаты з Маркса, Энгельса, Леніна, Сталіна, з розных пастаноў ЦК партыі па пытаннях літаратуры. І ўсё на памяць, і дакладна. Памяць у яго была фенаменальная. Ды каб жа толькі цытатамі ён нас адыкоўваў. Кожная лекцыя Гутарава была палымянай, страснай прамовай, накіраванай супраць ворагаў, касмапалітаў, перараджэнцаў, гнілых інтэлігенцікаў, літаратурных шкоднікаў, якія паўсюдна, побач з намі, сярод нас, ён паказваў на іх, так бы мовіць, пальцам. Вы, дарагія мае мальчыкі і дзевачкі, думаеце, што вораг – гэта страшыдла з ножом у зубах, як на плякатах малююць. Памыляецеся, мілыя мае наіўныя дзетачкі, вораг можа мець аблічча прыгожанькай дамачкі, губкі банцікам, носік фанцікам. За дочкам віль круць, віль круць, а куды ж яна галоўкі вашыя скручвае, круцікава наша чароўная, у гамілёўшчыну белагвардзейскую, у мандельштамаўшчыну эстэцкую, у ахматаўшчыну распусную. А гэты саўсун таўстун, на каго моліцца, на дастаеўшчыну цемрашальскую. Пільнымі трэба быць мальчыкі і дзевачкі. Першакурснікі былі ў захапленні ад Гутарава. Прафесар, а такі просты, вясёлы, траяков ніколі нікому не ставіць. Сам быў студэнтам, ведаю, што такое застацца без стыпендыі. Цукеркі на лекцыі прыносіць, ледянцы раздае дзяўчатам, байкі розныя расказвае, анекдоты і рагоча разам з усімі. І ўвесь аж ільсніцца дабрынёй, замілаванасцю, адно вочы, як свярдзёлкі, вострыя, пільныя. Маніць не буду. На першым курсе я быў у захапленні ад Івана Васільевіча, але ўжо на другім не толькі я, многія ў ім расчараваліся. Нельга было аднойчы не ўбачыць розніцу паміж глыбокай адукаванасцю Саўсуна і павярхоўным, хоць і бліскучым усезнайствам Гутарава, паміж тонкім густам Круцікавай, ейным адчуваннем паэзіі, наогул літаратуры і бліскучым гутараўскім верхаглядствам. Сёння бачу, што Іван Васільевіч Гутараў фігура вельмі тыповая, якая захавалася да нашага часу. Бывае, што на тэлебачанні, на беларускім экране бачу таго Гутарава, хоць і ў іншай іпастасі. Распавяд пра 5 маіх універсітэцкіх год складае шмат старонак імгненняў веку. У межах адведзенага мне эфірнага часу прачытаць іх не выпадае. Пакуль што яшчэ раз зазначу, што ўдзячны БДУ перадусім за тое, што злучыў маю дарогу з дарогамі Навума Кісліка, Алеся Адамовіча і Колі Крукоўскага. А яшчэ з дарогай Рэні Бакуновіч, у той час студэнткі аддзялення логікі, псіхалогіі і рускай мовы. Мы пазнаёміліся на другім курсе, на чацвертым у верасні 54-го году пабраліся. Менш чым праз год, калі будзем жывыя, здаровыя, нашае залатое вяселле. Між іншым, тое, што мы пабраліся ў універсітэце, адыграла вялікую ролю, паспрыяла таму, што мы засталіся жыць і працаваць у Менску. Зноў жа бачу тут волю і дыктат самога лёсу. Сучасныя мемуары. Валянцін Тарас. На выспе ўспамінаў.